oddziale na mojepzu.pl lub zadzwoń pod 600-600-601. Koszt zgodny z taryfą operatora. Materiał PZU SA. Szczegółowe informacje, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto na pzu.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 20 października, jest 15. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Obronę programu wsparcia społecznego zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Policja szuka mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 6-letniego chłopca w Gdyni. Przed silnym wiatrem na północy i południu ostrzegają synoptycy. Obronę programów wsparcia przede wszystkim dla rodzin i seniorów zapowiedział w rozmowie z tygodnikiem Solidarność prezydent Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że będzie realizował to, do czego się zobowiązał. Po to ludzie mnie wybrali po raz drugi w 2020 roku, żebym pracował dla Polski, dla nich. Ja występowałem z określonym programem. Na pewno jeżeli będą jakieś próby porzucenia dotychczasowych obszarów, choćby w zakresie właśnie inwestycji czy budowania bezpieczeństwa Polski, obronności, to na pewno tam będę wchodził w dyskusję, zwłaszcza, że i konstytucyjnie, i tradycyjnie to są obszary prezydenckie. Prezydent w przyszłym tygodniu rozpoczyna powyborcze konsultacje z partiami politycznymi w sprawie utworzenia rządu. We wtorek spotka się z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej, a w środę z Trzecią Drogą, Nową Lewicą i Konfederacją. Trzecia Droga prawdopodobnie zrealizuje to, co było zapisane w umowie koalicyjnej i w nowym Sejmie stworzy dwa kluby, Polska 2050 i PSL, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia Michał Gramatyka z Polski 2050. Jak podkreślił, zapewne oba kluby będą miały ze sobą porozumienie zakładające pełną współpracę. Ja wyobrażam sobie funkcjonowanie w klubie parlamentarnym Polski 2050. Uważam, że to byłoby dla naszego ugrupowania najkorzystniejsze. Natomiast, co warto podkreślić, nasze kluby, czyli PSL-u i Polski 2050, będą ściśle współpracować i pewnie na ten temat powstanie porozumienie. Michał Gramatyka dodał, że Polska 2050 i PSL ma w umowie koalicyjnej zapis, że po wyborach do Sejmu powstaną dwa osobne kluby. Policja szuka Grzegorza Borysa podejrzanego o zabójstwo 6-letniego chłopca w Gdyni-Karwinach. Ciało dziecka znalazła jego matka w mieszkaniu przy ulicy Górniczej. Policjanci podejrzewają, że zabójcą jest ojciec, 44-letni marynarz. Trwa obława za sprawcą, mówi starszy sierżant Piotr Pawłowski z gdańskiej policji. Nad sprawą pracują kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, którzy weryfikują zdobyte informacje, aby jak najszybciej zatrzymać sprawcę tego przestępstwa. Został ogłoszony alarm dla policjantów z garnizonu gdyńskiego oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, którzy szukają osoby mogącej mieć związek z przestępstwem. Do pomocy w poszukiwaniu sprawcy angażowani są także policjanci z sąsiednich województw. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla północnych i południowych regionów kraju wydał Instytut Meteorologii. Na północy najsilniej powieje na Pomorzu, powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. W województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim. Ale uwaga, na wschodnim wybrzeżu, w województwie pomorskim, tutaj zostało wydane ostrzeżenia wyższego drugiego stopnia, ponieważ w tych wschodnich powiatach województwa pomorskiego, tutaj porywy wiatru mogą osiągać wartość 100 km na godzinę. Także na południu Podkarpacia, Małopolski i Śląska porywy wiatru mogą osiągać prędkość 100 km na godzinę, a wysoko w Tatrach nawet 160. Wiatr ma osłabnąć jutro rano, jedynie na Podlasiu, Warmii i Mazurach około południa. Grzegorz Walijewski dodał, że dla wybrzeża zostały wydane ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Trwa ewakuacja mieszkańców najbardziej bombardowanych przez Rosjan terenów w obwodzie chersońskim na wschodzie Ukrainy. Wywozimy ludzi z ponad 30 miejscowości będących pod ciągłym ostrzałem rosyjskich sił okupacyjnych, powiedział wiceszef Rady Obwodowej Jurij Sobolewski. Korytarz przez Krym działa. Korzystanie z niego wiąże się z ryzykiem, bo Rosjanie przeprowadzają filtrację uchodźców spod Chersonia. Bardzo dokładnie sprawdzają obywateli, zwłaszcza jeśli dana osoba nie ma rosyjskiego paszportu i odmówiła jego pobrania. Mimo wszystko warto podjąć ryzyko, bo zanim zdołamy wyzwolić ten region, najeźdźcy zdążą zrobić wiele złego. Jurij Sobolewski dodał, że w ewakuacji pomagają wolontariusze. Na koniec informacja ze Śląska. Przez 5 dni, czyli od jutra do środy, nie będą kursowały tramwaje między Katowicami a Chorzowem. Powodem jest budowa nowej linii. Jak mówi rzecznik tramwajów śląskich Andrzej Zawada, inwestycja dobiega końca i będzie to ostatnie wstrzymanie ruchu. W najbliższych dniach wykonawca będzie betonował zmontowany już układ torowy. Do wykonania zostały jednak w całości prace sieciowe na połączeniu nowej linii z linią biegnącą wzdłuż ulicy Chorzowskiej. Aby wykonać te prace, generalny wykonawca potrzebuje 5 dni przerwy w ruchu tramwajów. W tym czasie ma wykonać wszystkie elementy połączenia sieciowego między obiema liniami. Zamiast linii T6 na trasie Katowice Rynek Chorzów Rynek kursować będzie autobusowa komunikacja zastępcza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu kraju. W pozostałych regionach, głównie na północy, będzie padał deszcz. Tej nocy od plus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 8 w centrum, do nawet 17 na Podkarpaciu. Przypomnę, to temperatura najbliższej nocy. Uzupełniając te ostrzeżenia synoptyków, dodajmy, że jutro pochmurno, deszczowo, wiatr umiarkowany, dość silny w Sudetach do 60, nad morzem do 85, a w Tatrach w porywach nawet do 130 km na godzinę. To jutro. Na szczęście z jutro, z upływem dnia, prędkość wiatru osłabnie. A na termometrach, tak jak dziś, bardzo duża rozpiętość temperatury. Jutro od 7 stopni na północnym wschodzie, aż 17 w centrum, do nawet 22 stopni na południu kraju. No nieprawdopodobna rozpiętość do 22 pod koniec października. Kto to widział? Chyba synoptycy. O tym, co teraz w pogodzie, co w weekend i jak będzie wyglądała jesień, porozmawiamy z ekspertami na ten temat. No wiadomo, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na temat pogody wie wszystko. Zatem proszę zostać z nami. Z popołudniową audycją zapraszamy do Trójki. Więcej o tym, jaka pogoda w najbliższych dniach. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy Państwa serdecznie. Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Czy to już w powietrzu? No, mimo że chłodne, wilgotne, miejscami ciepłe, upalne, bym powiedział, czuć już weekend? Dwie dwójki i siedem trójek. Everything about you. Everything about I. Uwielbiamy taki początek od samego początku do samego końca. Szczególnie tą pam, pam, pam, pam, pam. 10,5 minuty po godzinie 15 w audycji popołudniowej. Oczywiście to, co trójkowy słuchacz popołudniową porą wiedzieć powinien jeszcze przed weekendem, bo państwa sygnały oznajmiają, że jeszcze troszeczkę taka ostatnia prosta do weekendu. No ale nie tylko samymi wiadomościami czy z kraju, z zagranicy, z ekonomicznymi, tymi pogodowymi. Dziś też w większości będziemy żyć i ostrzeżeniami dla kierowców. Również sportowymi, ale rzecz jasna także dobrą muzyką, więc niezmiennie proszę zostać z programem trzecim. No oczywiście te wiadomości, które uzupełniamy, oprócz tego, co w serwisach informacyjnych, po wyborczej rzeczywistości, co nas interesuje, wiemy, że prezydent w przyszłym tygodniu rozpocznie rozmowy z ugrupowaniami w sprawie powierzenia misji utworzenia rządu. PO zdecydowało, że ich kandydatem będzie Donald Tusk, to wiemy. Tymczasem docierają informacje, że KO i Trzecia Droga próbują się porozumieć bez lewicy. No jednak w tej konfiguracji do większości zabraknie 9 mandatów. Szymon Hołownia zapowiedział, że nie będzie chciał współpracować z Michałem Kołodziejczakiem. Czy to oznacza, że dotychczasowa opozycja zaczyna wycofywać się z przedwyborczych obietnic? Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Jestem przekonany, że prezydent Andrzej Duda powierzy powołanie nowego rządu Prawo i Sprawiedliwości, mówił rzecznik rządu Piotr Miller. Pan prezydent Andrzej Duda przed wyborami mówił wprost, że misja tworzenia rządu będzie powierzona temu ugrupowaniu politycznemu, które wygra wybory. Wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście kwestia sformułowania większości parlamentarnej jest drugą kwestią. PiS będzie próbowało porozumieć się z posłami z innych ugrupowań, by stworzyć rząd, dodaje Piotr Miller. Zależy wszystko od tego, jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o desygnację kandydata na premiera. Jeżeli to Prawo i Sprawiedliwość będzie miało powierzoną misję tworzenia rządu, my podejmiemy się misji tworzenia rządu. Są ugrupowania, są posłowie w nowym polskim parlamencie, z którymi będziemy rozmawiać, będziemy takie próby czynić, a jaki będzie ich skutek, to przekonamy się o tym mniej więcej w grudniu. Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej upoważnił Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą. Poinformował o tym po posiedzeniu kierownictwa partii szef Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Zarząd Krajowy upoważnił pana premiera Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą, jednocześnie potwierdzając, że kandydatem Platformy Obywatelskiej na urząd premiera Rzeczpospolitej jest Donald Tusk. Jestem przekonany, że to najlepsza kandydatura. Jestem przekonany również, że te rozmowy, tak jak do tej pory, będą bardzo efektywne. Poseł Polski 2050 Michał Gramatyka nie jest w stanie obecnie wskazać nazwisk potencjalnych kandydatów Trzeciej Drogi do objęcia stanowisk ministerialnych. Nie spekuluje także co do nazwiska ewentualnego kandydata na premiera Trzeciej Drogi. To są sprawy pomiędzy naszymi liderami. Liderzy dostali póki co zaproszenie od pana prezydenta Andrzeja Dudy. W kolejnym tygodniu te nazwiska będą znane. Tymczasem prezydent Andrzej Duda w rozmowie z tygodnikiem Solidarność zapowiada, że będzie zawsze bronił programów wsparcia. Przede wszystkim dla rodzin i seniorów. Jak podkreśla, gdyby okazało się, że dzisiejsza opozycja przejmie rządy, będzie realizował to, do czego się zobowiązał. Gdyby się tak okazało, że dzisiejsza opozycja będzie sprawowała rządy i będzie miała tą większość właśnie trwałą w parlamencie, która będzie pozwalała na głosowanie ustaw, na uchwalanie prawa, no to można powiedzieć tak, no to mają szczęście, że ja jestem cały czas prezydentem, bo w ten sposób nie będą mogli zlikwidować tych wszystkich świadczeń, które zostały ludziom w ostatnim czasie przyznane i ludzie ich nie pogonią. Prezydent Andrzej Duda w przyszłym tygodniu rozpoczyna powyborcze konsultacje z partiami politycznymi. Prezydent Andrzej Duda chce, by konsultacje z przedstawicielami komitetów wyborczych przebiegły spokojnie, co podkreślała głowa państwa. Kancelaria prezydenta podała dzisiaj harmonogram. Spotkania w Pałacu Prezydenckim odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w ostatnich wyborach. No i z komunikatu Kancelarii Prezydenta wynika, że we wtorek, 24 października, w samo południe zostało zaplanowane spotkanie z przedstawicielami klubu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość o 14 Komitetu Koalicja Obywatelska. Z kolei w środę 25 października prezydent spotka się o 11 z przedstawicielami Trzeciej Drogi, o 13 z Lewicą, a o 15 we środę z Konfederacją. Z pewnością do tych jakże ważnych tematów po wyborczej rzeczywistości jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. W piątkowym spotkaniu oczywiście obowiązuje także kontakt z nami na trzy sposoby. Proszę dać znać mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Czekamy. Fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal. wcale nie samą polityką, także krajową. Człowiek żyje również wiadomościami z zagranicy. I teraz 19 minut po godzinie 15 w audycji popołudniowej o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Kolejny dzień trwa wojna między Izraelem a palestyńskim Hamasem. Izrael szykuje się do przeprowadzenia lądowej operacji w Strefie Gazy, a prowadzi także ostrzał z powietrza tej palestyńskiej enklawy. Jednocześnie doszło też do nalotu na kilka celów na zachodnim brzegu Jordanu. Izraelskie władze z powodu ostrzałów prowadzonych przez libański Hezbollah nakazały też ewakuację jednego z miast właśnie przy granicy Izraela z Libanem. O szczegółach Michał Strzałkowski. W Strefie Gazy trwa dziś przeszukiwanie ruin greckiego prawosławnego kościoła, w którym doszło w nocy do eksplozji. W świątyni schowały się rodziny palestyńskich muzułmanów i chrześcijan. Do tej pory z gruzów wyciągnięto 18 ofiar śmiertelnych. Strona izraelska potwierdziła, że bombardowała okolice kościoła, ale celem była znajdująca się w pobliżu kryjówka Hamasu. Podobne były powody ostrzelania izraelskimi rakietami palestyńskiego obozu dla uchodźców Nur Shams w pobliżu miasta Tulkarm na zachodnim brzegu Jordanu. Tam zginęło 13 osób. Gdy wyszedłem już z domu po wszystkim, to z zaskoczeniem zobaczyłem, że mój zakład fryzjerski też został zniszczony. Wiele budynków było w ruinie, trafiały w nie rakiety. Zostało wokół tylko wielkie zniszczenie. Mówi mieszkaniec obozu Nur Shams, Shehab Sabi. Armia izraelska wciąż szykuje się do lądowego wkroczenia do Strefy Gazy. Z żołnierzami stacjonującymi w okolicy palestyńskiej eksklawy spotkał się minister obrony Izraela Joav Gallant. Nie można przebaczyć tego, co nam zrobiono. Tylko całkowite zniszczenie Hamasu jako organizacji, jej struktur terrorystycznych, wszystkiego, co służy do ataków terrorystycznych oraz jakiejkolwiek wrogiej nam działalności, zapewni nam bezpieczeństwo. To może potrwać tydzień, miesiąc, dwa miesiące, ale wyeliminujemy ich. Nie jesteście sami w tej bitwie. Ufam wam i liczę na was. Ćwiczcie, szykujcie się, bądźcie gotowi. I każdy z was, który Strefę Gazy obserwuje teraz z daleka, wkrótce zobaczy ją także z bliska. Obiecuję wam to. Lądowa operacja ma doprowadzić nie tylko do zniszczenia Hamasu, ale także uwolnienia uprowadzonych przez hamasowców do Strefy Gazy izraelskich cywilów. Zidentyfikowano już 203 takich zakładników. O ich uwolnienie apelują rodziny. Zwiększenie wsparcia dla Izraela zadeklarował w nocnym wystąpieniu do amerykańskiego narodu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Dziś poprosi Kongres o dodatkowych 100 miliardów dolarów na zwiększenie bezpieczeństwa amerykańskich partnerów. To amerykańskie przywództwo spaja świat, a nasze sojusze sprawiają, że my, Amerykanie, jesteśmy bezpieczni. Amerykańskie wartości są powodem, dla których inne narody chcą z nami współpracować. I to wszystko narazimy na szwank, jeśli porzucimy Ukrainę lub odwrócimy się od Izraela. Dlatego jutro prześlę do Kongresu pilny wniosek o zapewnienie nowych środków budżetowych na bezpieczeństwo narodowe Ameryki. Chodzi o wsparcie naszych kluczowych partnerów, w tym Izraela i Ukrainy, o mądrą inwestycję, która przyniesie przyszłym pokoleniom Amerykanów dywidendę w postaci utrzymania naszych żołnierzy z dala od niebezpieczeństwa oraz stworzenia świata, który jest bezpieczniejszy i bardziej pokojowy, a naszym dzieciom i wnukom przyniesie rozkwit. Oprócz Izraela i Ukrainy na środkach z nowego amerykańskiego pakietu pomocowego miałby skorzystać także Tajwan. W Strefie Gazy w wyniku izraelskiego ostrzału zginęło ponad 4 tysiące Palestyńczyków. O tym właśnie poinformowało palestyńskie Ministerstwo Zdrowia. 13 tysięcy osób zostało rannych, a mówimy o ofiarach śmiertelnych trwającego od prawie 2 tygodni ostrzału. W starciach tych po obu stronach zginęło więcej osób niż w 4 poprzednich wojnach izraelsko-palestyńskich. Przypomnijmy, Izrael został z zaskoczenia zaatakowany ze Strefy Gazy 7 października przez palestyński Hamas, w wyniku czego zginęło ponad 1400 osób. Od tego czasu izraelska armia prowadzi ostrzał enklawy, która dodatkowo została oblężona. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Tears for Fears to jedno z muzycznych wspomnień sprzed lat. W dzisiejszej popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. No tak szybciusieńko, sprzed ilu lat muzyczne wspomnienie? Dokładnie, sprzed 40, równo tak jest, 1983 rok. No a tu historia w audycji popołudniowej łącza się z rzeczywistością, bo dziś ukazała się nowa płyta Stonesów, Hackney Diamonds. Pierwsza od 18 lat, składająca się w całości z premierowych nagrań. 12 utworów, 48 minut muzyki, no i bluesy leniwe snują się, charakterystyczne riffy w utworach bardziej rockowych kołyszą. Pewnie i po nową płytę Stonesów jeszcze będziemy sięgać. No a w audycji popołudniowej za chwilę Radio Nawigator Trójki, skrót serwisu Sport i Pogoda. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Naprawy w MediaMarkt. Nieważne, gdzie kupiłeś swój sprzęt, my go naprawimy oraz zapewnimy 12 miesięcy gwarancji na wymienione części. U nas naprawisz każdy sprzęt. Usługi MediaMarkt. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali, zachwycająca jakość obrazu. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4300 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Co tam dzieje się na drogach o tej porze? Radio Nawigator Trójki i Jan Wiewiór. Dzień dobry. Dzień dobry. A dzieje się dużo, chociażby na S8, trasa Lucynów, Mostówka, pierwszy kilometr. Samochód osobowy dachował, co oznacza, że w kierunku Warszawy jest blokada przejazdu. A w samej Warszawie na S8 zwalniamy między węzłem Marymącka a węzłem Modlińska. 15 kilometr, osobówka zderzyła się z autem dostawczym i jeden pas w kierunku Białegostoku jest zablokowany. S2, tu też w Warszawie utrudnienia między węzłem Wałmiedzyszyński a węzłem Patriotów na 482 kilometrze. Osobówka zameldowała się w barierach i jeden pas w kierunku Terespola jest zamknięty. A jak informują drogowcy, na szczęście nie ma osób poszkodowanych. I jeszcze droga numer 50, trasa Łochów-Brok, miejscowość Płatkownica na 275 kilometrze. Awaria ciężarówki i ruch jednym pasem w obie strony. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność, a więcej informacji z dróg na naszej antenie już za niecałą godzinę. Po 15.30 teraz, a zatem czas na skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Romuald Wójcik. Wszystkie okoliczności wskazują na to, że pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji odbędzie się 13 lub 14 listopada, powiedział szef gabinetu prezydenta. Paweł Szrot podkreślił, że nic nie będzie przeciągane ponad to, co wyznacza prawo. Prezydencki minister przypomniał, że kadencja obecnego parlamentu kończy się w listopadzie. Pali się hala w Słupnie koło Wołomina na Mazowszu. Jedna osoba została poszkodowana, ma poparzenia. W gaszeniu pożaru uczestniczy 20 zastępów strażaków. W ich ocenie nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ponieważ dym z płonącej jednopiętrowej hali wiatr kieruje na okoliczne łąki. Nie prowadzono ewakuacji sąsiednich budynków. Na miejscu jest jednostka przeciwchemiczna, która monitoruje sytuację. Gang złodziei samochodów rozbili funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej i Centralnego Biura Śledczego Policji. Zatrzymano 9 osób. Podejrzani w latach 2021-2023 mieli ukraść ponad 100 pojazdów wartych 5,5 miliona złotych, mówi Andrzej Jóźwiak ze Straży Granicznej. Gang dysponował specjalistycznym sprzętem do przełamywania zabezpieczeń w pojazdach, dzięki czemu możliwe były tak zwane kradzieże na komputer. Skradzione pojazdy natychmiast znajdowały swoich nabywców w Polsce, przy czym niejednokrotnie dochodziło również do tak zwanej kradzieży pod zamówienie. Zatrzymani są podejrzani m.in. o kradzież 3 luksusowych samochodów, które używali pracownicy ambasady chińskiej w Berlinie. Jedno z tych aut zatrzymano na autostradzie A1. Kolejne wiadomości w Trójce o 16. A to za 28 minut, bo za 28 minut będzie 16. Sport w Trójce teraz i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze na dobre nie opadł kurz po jakże długim i obfitującym w sukcesy sezonie reprezentacyjnym siatkarzy, a już do boju ruszają kluby. Dziś rusza bowiem Plus Liga. Tytuł mistrza broni Jastrzębski Węgiel. Na poziomie ekstraklasowym debiutuje Norwid Częstochowa, a sezon zapowiada przejmujący grupy Azoty, Zaksy Kędzierzyn-Koźle, kapitan reprezentacji Aleksander Śliwka. Sezon zapowiada się bardzo intensywnie. Sezon będzie krótszy od poprzedniego, natomiast meczów praktycznie tyle samo do zagrania, także musimy być gotowi na dużo grania, dużo częstego grania, na trudne spotkania, ale mamy nadzieję, że wspólnie, mając szeroki skład, mając jakościowy skład 14 zawodników, że będziemy w stanie rozłożyć siły na tyle dobrze, aby na koniec sezonu przyszły te najważniejsze wyniki, najważniejsze zwycięstwa. A na pierwszy ogień o godzinie 17.30 Stal Nysa zagra z Jastrzębskim Węglem właśnie. O 20.30 Luk Lublin zmierzy się z Czarnymi Radom. O 17.30 zagrają również koszykarze. Arka Gdynia podejmie mistrza Polski, czyli Kinga Szczecin. Na boiskach ekstraklasowych pojawią się również dzisiaj piłkarze nożni. O 18.00 pierwszy gwizdek w Gliwicach, gdzie Piast zmierzy się z Pogonią Szczecin, mówi trener Piastunki Aleksander Wukowicz. No, trudno jakby nie zauważyć fakt, że Pogoń to jest zespół, który po, powiedzmy, jakichś tam problemach początkowej fazy sezonu już znowu wróciła na właściwe tory. 16 bramek w 4 ostatnich meczach. Jeżeli dobrze liczę, 5 bramek Lechowi u siebie, 8 bramek w 2 meczach wyjazdowych ostatnich, Ruch i Krakowia. Bardzo dużo jakości indywidualnej. O 20.30 Jagiellonia Białystok zagra z Zagłębiem Lubin. Tylko jeden reprezentant Polski wystartuje w kolarstwie szosowym w wyścigu olimpijskim w Paryżu 2024. Tak źle dawno nie było. Czyli liczba reprezentantów danego kraju wynika z rankingu UCI, czyli Międzynarodowej Federacji Kolarskiej. I dopiero 24. lokata Polski przesądza właśnie o tym, że będziemy mieli jedynaka w olimpijskim peletonie. Lepiej ma się sytuacja u pań, które dzięki 6. miejscu w zestawieniu w wyścigu ze startu wspólnego pojadą we 3, tłumaczy prezes Polskiego Związku Kolarskiego Rafał Makowski. No jest to pewien odzwierciedlenie stanu polskiego kolarstwa. No jeżeli mamy na szosie 2 ekipy kontynentalne zarejestrowane w Polsce, to nasze możliwości walczenia z najlepszymi są ograniczone. No nie jesteśmy tak bogatym kolarsko krajem jak kraje Europy Południowej czy Zachodniej, gdzie tych ekip jest bardzo wiele i ta piramida szkolenia wygląda dużo lepiej. Sport w Trójce wróci za 2 godziny. Jutro pochmurno i deszczowo, wiatr zachodni, południowy, umiarkowany dość silny, ale w Sudetach do 60, nad morzem do 85, w Tatrach w porywach do 130 km na godzinę. Co prawda jutro z upływem dnia prędkość wiatru osłabnie, ale i tak wiatr będzie wychładzał, szczególnie na krańcach północnych. Jutro także spora rozpiętość temperatury, bo ledwie od 7 stopni na północnym wschodzie, 17 w centrum, do nawet 22 na południu. Jak słyszeliśmy, intensywny sezon najlepszej ligi siatkarskiej świata. Krótszy sezon, a meczów tyle samo. Skąd no będzie intensywny ze względu na igrzyska. No właśnie, ale skąd siatkarze mają tyle siły? No to naprawdę nieprawdopodobne. No jak to w sporcie? Siła i sile nierówne. Za 25 minut 16. No to teraz Państwu coś zagramy, tylko momencik, ja się tutaj wepnę. O! Przyłączysz się? Tak, tak. No ja na gitarze. Czekaj, to ty. Dobra, i perkusja, i wokal. O! 22 minuty pozostały do godziny 16 w audycji popołudniowej, ależ błyskawicznie Państwo reagują i to chyba najbardziej lubimy. Dwie dwójki i siedem trójek. Notorycznie się słyszy o piastunkach w Gliwicach, a piastunki się mówi na drużynę żeńską, a nie męską. Mówię jako 30-letni gliwiczanin. Bardzo dziękujemy za uwagę. No. No, szczerze mówiąc, bywam w Gliwicach od lat wielu, mam tam przyjaciół, no i no, przyjęło się może piastunki, ale tak? To w takim razie piłkarze to jedna piastunka, no bo są piosenki kibicowskie o moja piastunku. No więc właśnie. Bardzo dziękujemy za takie uwagi, czekamy na kolejne w imieniu redakcji sportowej. Ale tak, dziękuję bardzo. Dwie dwójki i siedem trójek. Oczywiście numer telefonu do Państwa dyspozycji, ale nie tylko. Numer telefonu, także adres mailowy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. No i jeśli mają Państwo możliwość krótko na temat SMS-owo, to bardzo prosimy 71335. No a teraz od Gliwic niedaleko do Mysłowic. Dla ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć. Naprawdę kocham na ciebie patrzeć, naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi brak, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. To wszystko, czego także i to koniec najmu mieszkań w takim kształcie, w takim wymiarze, jaki pamiętamy sprzed lat, choćby kilku, czy tym bardziej kilkunastu. 18 minut pozostało do godziny 16. Łóżko, kuchnia i meble z popularnej sieciówki już nie wystarczą. Rynek najmu coraz bardziej kształtują ci, którzy poszukują lokum, a ich oczekiwania są coraz wyższe. Tak wynika z informacji przedstawionych przez specjalistów od rynku najmu. Mieszkania przed wynajęciem oczywiście są już teraz zawsze odświeżane, co więcej, także umowa najmu jest profesjonalnie podpisywana. Więc zmiany, zmiany, zmiany. A o zmianach na rynku najmu opowie Monika Suszek. Kto chce wynajmować mieszkanie, powinien w nie dobrze zainwestować. Mowa nie tylko o wyposażeniu, również o niebanalnej ofercie, mówi wiceprezes Stowarzyszenia Mieszkanicznik Robert Kuliga. Jeśli chodzi o wyposażenie, to oczywiście już wyższy standard, wszystko przygotowane, również profesjonalna sesja zdjęciowa, która uwydatnia walory tego mieszkania. Na przykład mieszkania wynajmowane również na pokoje. Tam zdecydowanie są oczekiwania takie, że w takim pokoju znajdzie się zarówno łóżko, jak i szafa, jak i komoda, jakaś lampka i to wszystko wizualnie ładnie wygląda. Nawet w niektórych mieszkaniach teraz również telewizory już są wstawiane. No nie mówiąc o takich typowych rzeczach jak pralka czy pralkosuszarka już teraz coraz częściej, zmywarka w kuchni. Taki top przedmiotów, sprzętów, które według pani powinny być w mieszkaniu, gdyby pani miała wynająć? Na pewno kuchenka, jakieś przyrządy do przyrządzania jedzenia. Zakładam też, że pościel, zmywarka, przyjemnie jak jest na pewno, albo miejsce, żeby ją postawić, to też jest ważne. Oczekiwałabym ekspresu do kawy, bardzo przyjemnie by było, jakby był. W sumie najważniejsze jest chyba takie wyposażenie właśnie kuchni, żeby wszystko było, żeby był piekarnik, parę palników, kuchenka, może toster, może właśnie mikrofalówka, tego typu rzeczy, no bo resztę urządzeń do domu da się jakby dokupić. Niewątpliwie znalezienie odpowiedniego M pod wynajem jest coraz bardziej kłopotliwe, ale coraz większym wyzwaniem staje się znalezienie uczciwego wynajmującego, mówi pani Halina, od kilkunastu lat oferująca mieszkania na wynajem. Najemcy są o tyle sprawy, że musimy uczyć segregowania śmieci. Ludzie, no niestety, nie segregują śmieci. Niedawno właśnie niedaleko, w sobotę w Sherlocka Holmesa się zabawiłam. Kto to tak podkładał do papierów, nie pozgniatane porządnie? To, żeby zwrócić uwagę już na celowane, bo zapytać się, kto to zrobił, to nikt się nie przyzna. A nie zasada, że jeśli jest niezamknięty pojemnik i deszcz pada, zamoczy się papier, to nie wywożą tego zamoczonego papieru. Dobrą radą dla osób, które w tym rynku chciałyby funkcjonować teraz i w przyszłości, to jest jednak, żeby ten standard próbować podnosić, ze względu na to, że łatwiej taką nieruchomość wynająć, wyższą cenę można za nią uzyskać. Najemcy podkreślają, że oprócz standardowego wyposażenia mieszkania, bardzo istotne jest również dobre i szybkie łącze internetowe. A i także skomunikowanie z resztą częścią miasta, albo dojazd na uczelnię czy do pracy. Ale co powinno być w takim wynajmowanym mieszkaniu? A co tam, pozwólmy sobie przed weekendem. Takie top fanaberii, gdyby państwo mieli wynajmować, no załóżmy rękę na rękę, wyciągnijmy się na sofie i zastanówmy się, co powinno być w wynajmowanym mieszkaniu. Dwie dwójki i siedem trójek. Krzysztof Lion w audycji popołudniowej na 11,5 minuty przed godziną 16. Co powinno być w wynajmowanym mieszkaniu? Jak to w wynajmowanym lokum? Lokówka, duża lodówka, suszarka, ta do włosów również, więc pralko, suszarka, wyciskarka do cytrusów. No niech by było. Co powinno być w wynajmowanym mieszkaniu? Pozwólmy sobie przed weekendem. Takie top 10 fanaberii. No niech będą trzy przykłady, które przychodzą Państwu do głowy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl albo telefonicznie 2 2 i 7 3. Czekamy. Wycinanki gitarowe lubimy, to oczywiście Van Halen. 9 minut pozostało do godziny 16. Spore zamieszanie wokół profilu zaufanego. No to nadawałoby się do naszego cyklu news albo fake news, ale nie będziemy czekać do prawie 19. Przypomnijmy, profil zaufany, narzędzie niezbędne do korzystania z e-administracji. Okazuje się, że duża część Polaków dostaje tajemnicze SMS-y z linkiem namawiające do przedłużenia ważności konta. Część osób przestraszyła się, ale czy słusznie? Więcej o tym nasz reporter Kuba Witkowski. Część z nas już dostała, a część dostanie. SMS rzecz jasna i to takiej treści. Twój profil zaufany wygasa 31 października 2023 roku. Przedłuż jego ważność po zalogowaniu się na konto. Więcej informacji i podstawa prawna na stronie gov.pl/profil-zaufany/aktualności. Ci, którzy jednak otrzymali wiadomość, srogo się przestraszyli. Tak było m.in. z mamą pani Katarzyny. Przeczytała go na głos, wtedy ja i mój brat od razu krzyknęliśmy: nie otwieraj, to pewnie jakieś wyłudzenie. Tak samo pani Małgorzata, ona też się wystraszyła. Kilka razy nawet sprawdzałam, kto jest nadawcą. Od razu zapytałam moich współpracowników w firmie, czy również podostawali takie SMS-y. Tym bardziej było to niepokojące, bo nie wszyscy taki SMS dostali. Dzisiaj logowałem się poprzez profil do internetu. Nowego konta pacjenta. Mówi pan Michał. Proces logowania przebiegał tak jak zawsze, bez żadnych informacji, próśb o przedłużenie jego ważności. Gdybym taką informację dostał, pomyślałbym, że ktoś chce wyłudzić moje dane. O co tu chodzi? Faktycznie jest się czego obawiać? Nie, to nie jest oszustwo. Uspokaja Maciej Górski z Ministerstwa Cyfryzacji. Ze względu na to, że jest to sprawa bardzo ważna, bo dotyczy 1/3 profili zaufanych, ponad 5 milionów profili zaufanych, zdecydowaliśmy się na wysyłkę tych SMS-ów. Do tej pory duża część z nas mogła nie słyszeć o tym, że profil zaufany ma swój termin ważności. Wszystko przez pandemię, kiedy w trybie nadzwyczajnym profil przedłużał się z automatu. Wracamy do normalnych reguł i po prostu trzeba pamiętać o tym, żeby te profile przedłużyć, bo one są po prostu na czas określony. Jak to zrobić? Do końca miesiąca ta grupa tych 5 milionów osób wystarczy, że wejdzie na stronę pz.gov.pl, kliknie w zakładkę profil zaufany, dalej w szczegóły konta i kliknie przedłuż ważność. Będzie musiała potwierdzić tę decyzję kodem z maila i kodem z narzędzia autoryzacyjnego, zajmuje to dosłownie kilkadziesiąt sekund.